اسګانه دردونه مکړ فریادونه خړی چې گزارونه نن د غازیانو خړی چې گزارونه نن د غازیانو داری موټ ممونه ګرم کمینونه چوي بمزړونه دلته مرګانو چوي بمزړونه دلته مرګانو تاسو تر اوسه سم لیدلی نه وي د ازمویښتو ابتلا میدان ته اوس نو شئ ټینګ اجل نیولو راتلی چې اریانا دې د رښتیا میدان ته دلته طوفانونه خړی چې میدانونه مولا زلمیانو خړی چې میدانونه مولا زلمیانو دلته طوفانونه وړ ټکرونه خړی چې میدانونه مولا زلمیانو خړی چې میدانونه مولا زلمیانو خړی چې گزارونه نن د غازیانو خړی چې گزارونه نن د غازیانو لارې موټ بمونه ګرم کمینونه چوي بمزړونه دلته غربیانو چوي بمزړونه دلته غربیانو مغرور صرف تخنیک ملیدو دا افغانان ور تکتیک منلید اوس نو کړی ویرونا سوال زاری عذرونا خړی چې شکستونا نن د مسلمانو خړی دا شکستونا نن د مسلمانو خړی دا شکستونا نن د مسلمانو اوس نو کړی ویرونا سوال زاری عذرونا خړی دا شکستونا نن د مسلمانو خړی دا شکستونا نن د مسلمانو اوس ګالی دردونه مکړې فریادونه خړی چې گزارونا نن د غازیانو خړی چې گزارونا نن د غازیانو داری موټ بمونه ګرم کمینونه چوي بمزړونه دلته غربیانو چوي بمزړونه دلته غربیانو نور مهاله غنات جان لري هر مسلمان مو په خوې پوي شو بلد په صلیبي مکرو چلنو مو اوس دلته زوړ ځوان کوشنی او لوی شو بلد نور مو تصویرونه مرستی کومکونه نشي ګټې زونا د افغانانو نشي ګټې زونا د افغانانو نور مو تصویرونه مرستی کومکونه نشي ګټې زونا د افغانانو نشي ګټې زونا د افغانانو فکرونه وحی زمون په کور مو کفار ټول راوستل بیا هم دروغ شو خیالونه وحی ګالی باغمونه ژوبلې امرګونه اورې تندرونه پسانیدانو اورې تندرونه پسانیدانو ګالی باغمونه وسګالي درتونه مکړې فریادونه فرای چې گزارونه نندا وازيانو فرای چې گزارونه نندا وازيانو دار موټ بمونه ګرم کمنونه چې مې بم زړونه دلتا ګرګانو چوی بم زړونا دلتا ور بیانو نا کوم شو یم او رزم وګر زدا چې موس مرو سر پنجي وهلي خپل مکړې د بل مون اورې دې ما عبد الله درته ناری وهلي نا کوم شو یم او رزم وګر زدا چموس مرو سر پنجي وهلي بل مکړي د بل مون اورې دې ما عبد الله درته ناري وهلي تاسو کړل زورنا بند مو وګنا اوس نو ارمانونا کړې احمقانو اوس نو ارمانونا کړې احمقانو تاسو زورنا بدلو وغنا اسمو ارمانونا کړي احمقانو اسمو ارمانونا کړي احمقانو اوس ګالې درتونه مکړې فریادونه ورې چې گزارونا نندا غازيانو خوری چه گزارونا نندا غازیانو داری موٹ بمونا گرم کامینونا چوی بمزڑونا دلتا غربیانو چوی بمزڑونا دلتا غربیانو خوری چه گزارونا نندا غازیانو چوی بمزڑونا دلتا غربیانو چوی بمزڑونا دلتا غربیانو چوی